syd i mørke sømmerdagen er nær. I spad i bølgebjerge hjemlandet er. Vraget der synke færdig reddes du kan. Spring kun ned i redningsbåden, histe Erderland. Ro, sømand, ro, sømand, fej dit mod land. Frygt ikke bølgerne, men ro, hvad du kan. Spring ned i redningsbåden, falses du kan. Slip det gamle skøer og styr ind mod land. Jeg på varet bor, tænk på dit vel. Her ligger redningsbåden, fals nu din sjæl. Ser du ej sjæle fjenden fly, mens du kan. Faren truer døden, venter sø imod land. Ro, sømand, ro, sømand, fej dit mod land. Frygt ikke bølgerne, men ro, hvad du kan. Spring ned i redningsbåden, falses du kan. Slip det gamle skøer og styr imod land. Redningsbåden venter, der er du tryg. Sikker dig, den bærer på bølgernes ryg. En sikke stormens kast, den vilde orkan. Må en stjernen vise vej, styr blot imod land. Ro, sømand, ro, sømand, fej dit mod land. Frygt ikke bølgerne, men ro, hvad du kan. Spring ned i redningsbåden, frelses du kan. Slip det gamle skøer, rav og styr imod land. Oplyk dit hoved, sømand, dagen al gryr. Stormene lægger sig, og mørket vort flyr. Frelst i redningsbåden, synger alle mand. Æres pris, halleluja, nu ser vi jo land. Ro, sømand, ro, sømand, fej dit mod land. Frygt ikke bølgerne, men ro, hvad du kan. Spring ned i redningsbåden, falses du kan. Slip det gamle skøer, rav og styr imod land.